Το απόσπασμα που διάλεξα να διαβάσω είναι από αυτό το βιβλίο που λέγεται Ο Μάγκας και το έχει γράψει η Πινελόπη Δέλτα. Πρώτη νίκη. Μια μέρα είδα την πόρτα του κήπου ανοιχτή και βγήκα στο δρόμο. Είχα χαρά μεγάλη που βρέθηκα στα ανοιχτά. Μου φάνηκε ξαφνικά ο κόσμος όλος δικός μου. Δεν είχα μπροστά μου κάγκελα και περικοκλάδες που σταματούσαν το μάτι. Ήμουν ελεύθερος να πάγω αυτό που θέλω και να κατακτήσω καινούργια μέρη, να δω καινούργια πράγματα. Μόλις όμως έτρεξα, λίγα βήματα άκουσα φωνές. Μάγκα, μάγκα. Και καθώς σταμάτησα να δω τι τρέχει, με άρπαξε ο Άλης, καταλαχανιασμένος από το τρέξιμο και με φέρνει πίσω σηκωτό σκλαβωμένο και έκλεισε πάλι την καγκελόπορτα πίσω μας. Είχα φούρκα από τον Άλη που εξάκουσα πάνω μου τυραννική κυδαιμονία. Πλήγωνε και το φιλότιμό μου. Κατσουφιασμένος πήγα και κάθισα στον ήλιο, εμπρός στο σπιτάκι μου και ακούμπησα κακιωμένο στο σαγόνι μου, στα απλωμένα μου πόδια. Η Ντέιζι ήταν ζεμένη στο ελαφρύ δίτροχο αμαξάκι και περίμενε να κατεβεί ο αφέντης. Είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή. Με είδε θυμωμένο, κατέλαβε το λόγο και με κοίταξε περιφρονητικά. Σε κάθε άλλη περίσταση θα την περιφρονούσα κι εγώ. Μα έτυχε να έχω τα μπουρίνια μου. «Τι μου κάνεις, την κάμποση», της είπα. Εκείνη δεν αποκρίθηκε. Ακίνητη κοίταξε ίσα μπροστά της. Το κεφάλι σηκωμένο, το σαγόνι της χαμηλωμένο στο λαιμό, καμαρωτή όπως βλέπετε τα περήφανα άλογα στις εικόνες. Με θύμωσε ακόμα περισσότερο. «Τι τάχα, πώς θα πας εσύ έξω ενώ εγώ μένω στο σπίτι». Πάλι αυτή δεν αποκρίθηκε, ξεκούντα ξυπασμένη και ακατάδεκτη. Με φούρκισε. «Εγώ είμαι ελεύθερος, εσύ είσαι η σκλάβα», της είπα. «Μέσα στο περιβόλι πάγω όπου θέλω, στο σπίτι της, στο στάβλο, στην άμμο, στο γρασίδι». «Εσύ ούτε στο σταυλό δεν είσαι λυτή και να βγεις υποχρεωμένο να σε έρθει αμάξι και δεμένοι από τα δόντια σε βαστούνε και σαν δεν πας ίσα και προς καμισκές. Μη μου σηκώνεις λοιπόν τη μύτη σου, τα ακούς κέρα Ντέιζι».